मंत्र पाठ ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु पुंसाम् विमलैः शब्दवारिभिः तमश्चाज्ञानजम्भिन्नम् तस्मै पाणिनये नमः वाक्यकारमुवरुचिम् भाष्यकारम् पतञ्जलिम् पाणिनीसूत्रकारम् च प्रणतोऽस्मि मुनित्रयम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सभी को सादर नमस्ते। आइए, आप सभी का जो है प्रथमावृत्ति पाठ में स्वागत है। पिछला जो पाठ था अचस्मिन् पूर्वविधौ, और उसमें जो है हमने बहु खटोकह की सिद्धि की थी। आपको स्वर सिद्धि सभी को समझ में आया कि नहीं आया, अब बताइए जी। आया था हाँ। अच्छा, उसमें कोई प्रश्न तो नहीं है स्वाति जी? जी नहीं। अच्छा अच्छा नहीं है। गुरुकुल वाले को कोई प्रश्न तो नहीं है? बहु खटुका का जो हमने स्वर सिद्धि किया था, फिर आप लोगों ने देखा था या सुना था? बोलो जी। गुरुकुल के ब्रह्मचारी का चलो, ये लोग कुछ नहीं बोल रहा, आगे चलते हैं। आगे चलो है, जो प्रथम वृत्ति का पहला भाग पेज नंबर 28 और सूत्र जो है फोरिजम जो है 57। न पदांत द्विर्वचन वरे य लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विदेशु, ये सूत्र है। इस सूत्र पर हम विचार करेंगे। तो सभी ने निकाल लिया है सूत्र को? जी चलिए। नौ पदांत आपने निकाल लिया जी? सूत्र है नौ पदांत द्विर्वचन वरे या लोप, ये है ना, ये सूत्र है। नौ पदांत द्विर्वचन वरे या लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चर विदेशो, ये है। आइए सबसे पहले पदच्छेद और विभक्ति करते हैं। न, जो न जो शब्द है, ये न जो है अव्यय पद है। जो चार प्रकार के जो शब्द होते हैं, नाम आख्यात उपसर्ग निपात, उसमें से ये निपात है। और दूसरे शब्दों में जो हम कहते हैं संज्ञा सर्वनाम विशेषण क्रिया विशेषण, तो जो क्रिया विशेषण है ये माने अव्यय है। तो नौ जो है अव्यय पद है, और पदांत द्विवचन वरे य लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश चर विधिषु, इकारांत पुंलिंग पदांत द्विवचन वरे य लोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधि शब्द प्रथमा विभक्ति बहुवचन, ये प्रथमा विभक्ति बहुवचन है। सॉरी मैं गलत बोल दिया, सप्तमी विभक्ति बहुवचन है, गलत मैं बोल दिया, विधिशूर है ना जी, तो ये सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। फिर मैं बोल रहा हूँ, इकारांत पुमलिंग पदांत द्विवचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घचर विधि शब्द सप्तमी विभक्ति बहुवचन है। इसमें अब समास, अब समास का विचार करेंगे। पक्षे सभी को तो सरल ही है, समझ में ही आ गया होगा। अब समास, समास में जो है पहले तो पदांत, इसके बीच बीच में जितने भी पदांत द्विवचन वरे अलोप स्वर स्वर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु, इसके बीच में जो है पद उसको यदि समास हो तो उसका समास पहले कर देना चाहिए। यहाँ पर पदांत में समास है, पदस्य अंतः पदांतः, ये हो गया। पदस्य अंतः पदांतः कौन समास हो गया जी? षष्ठी तत्पुरुष समास, षष्ठी तत्पुरुष समास, पदस्य अंतः पदांतः। और दूसरा समास है पदे अंतः पदांतः, सप्तमी तत्पुरुष समास। पदस्य अंतः क्योंकि पद के अंत, पद का अंतावय, और पदे अंतः कहेंगे तो कि पद के परे रहते जो अंतावय, ऐसा दोनों के अर्थ में भेद हो जाएगा, दोनों के अर्थ में भेद हो जाएगा। अब जो है पदस्य अंतः पदांतः या पदे अंतः पदांतः, दोनों के में डिफरेंस समझ गया अनंत जी? पदे अंतः पदांतः और पदस्य अंतः पदांतः, समझ में आ गया जी? पदस्य अंतः पदांत का पदांत का तो पंत पद का अंतावयव अंतिम पार्ट, ये हो जाएगा। और पदे अंतः पदांत कहेंगे तो हो जाएगा पद के परे रहते पूर्व में जो अंतावयव, हो जाएगा पदांत। दोनों के अर्थ में डिफरेंस समझ में आया सभी को? आ गया सर। गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? हाँ जी, समझ में आया, ठीक है। अब चलो समास करते हैं आप पूरा। तो कहे पदांतश्च द्विर्वचनम च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च इति पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधयः तेषु पदांत द्विर्वचन वरे चर्च, कहा था चर्च, गलत में बोल दिया, चर्च तक है ना जी? चर्च तक में विधि को भी जोड़ दिया, गलत है, चर्चा तक है। तो पदांत इति पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर, ऐसा कीजिए। मैंने पदांतश्च द्विर्वचनम च वरे च यलोपश्च स्वरश्च सवर्णश्च अनुस्वारश्च दीर्घश्च जश्च चर्च इति पदांत द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर, समझ में आ गया? अब जो है उसका विधि के साथ समास है क्या? तो पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चराम विधयः इति पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधयः, समझ में आया जी? षष्ठ तत्व समास, पहले जो है इतने तरयोग द्वंद है, उसके बाद शास्त्र समास। देखिए पहले अब ये भी देखिए कितने हैं इसमें, पदांत द्विर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर में चरा में जो है षष्ठी गर्भ में है और सप्तमी भी गर्भ में है, दोनों कर सकते हैं। तो कह सकते हैं षष्ठी तत्पुरुष अथवा सप्तमी तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद्व समास। अब जो है विधि के साथ हो गया, हो जाएगा षष्ठी तत्पुरुष गर्भ अथवा सप्तमी तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। सभी को समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया जी? अच्छा नहीं आया। अच्छा बताओ, आपके पेट में रोटी हो क्या कहेंगे? आपके पेट में रोटी हो तो क्या कहेंगे? रोटी गर्भ में है आपके, हिंदी में यही कहेंगे ना जी। गर्भ माने भीतर, गर्भ माने भीतर अंदर, आपके पेट के अंदर यदि रोटी हो, चावल हो, दाल हो, तो उसको कहेंगे कि गर्भ, उनके गर्भ में रोटी है, रोटी गर्भ। रोटी गर्भ श्रवणस्य गर्भ, रोटी गर्भम श्रवणस्य उदरम, श्रवणस्य उदरम रोटी गर्भम अस्ति। क्या अर्थ हुआ ऐसा? श्रवणस्य उदरम रोटी गर्भम अस्ति, इसका मतलब क्या हुआ? हाँ, माने श्रवण का जो उदर है वह रोटी गर्भ वाला है, अर्थात रोटी उसके अंदर है। तो ऐसे ही यहां पर देखो कि पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जो हमने किया था, इसके पेट में क्या है? ये पूरा जो समास हुआ इतनी तरह युग द्वंद पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ, इसके पेट में क्या है? पदस्य अंत पदांत है कि नहीं, बोलो। जैसे आप इसको पूरा मान लो, पदांत निर्वचन बने अलोप स्वर श्रवण स्वर दीर्घ को श्रवण मान लो। क्या मान लो? श्रवण मान लो, ये श्रवण का शरीर है ऐसा मान लो, या श्रवण का पेट है जो कुछ है मान लो, और उसके अंदर में पदांत है, और पदांत में कौन सा समास है? षष्ठी तत्पुरुष या सप्तमी तत्पुरुष। तो हम इसको नहीं कहेंगे षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतरेतर योग द्वंद समास, मन इतरेतर योग द्वंद समास के गर्भ में है षष्ठी तत्पुरुष। जैसे श्रवण के पेट में है, गर्भ में है वह भोजन, या मां के गर्भ में है बच्चा, ऐसे ही इतरेतर योग द्वंद के गर्भ में है पदांतस्य, माने पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ के गर्भ में है पदांत, है कि नहीं रवन जी? तो इसको हम कह सकते हैं ना अपनी भाषा पे कि ये षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतने तरयोग द्वंद है, कह सकते हैं कि नहीं? या सप्तमी है, पदे अंत पदांत तो सप्तमी तत्पुरुष गर्भ द्वंद है, कह सकते हैं ना? अब चलो अब आगे, पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार विधय, माने विधिषु जो है पूरा है, इसके गर्भ में क्या क्या है? विधि तक अब चल रहा है, यानी पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधय, उसमें सप्तमी विधिषु है, तो इसके गर्भ में पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जश्चर विधिषु जो है, इसके गर्भ में क्या क्या है? इसके गर्भ में षष्ठी भी है और इतरेतर योग द्वंद भी है, दोनों है कि नहीं? पहले इतरेतर योग द्वंद के गर्भ में था षष्ठी पुरुष समास, अब हो गया कि इस पूरे के गर्भ में षष्ठी पुरुष भी है और इतरेतर योग द्वंद भी है, दोनों है कि नहीं? तो इसीलिए हमने कहा कि षष्ठी पुरुष गर्भ इतने तरयोग द्वंद गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि लास्ट में विधि जो है चरण विधय, माने पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ चराम षष्ठी तत्पुरुष बहुवचन है, तो चराम विधय माने षष्ठी तत्पुरुष विधि के साथ जो पदांत दुर्वचन वरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ चर का जो समास हुआ है वह षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। कौन सा समास हुआ जी? षष्ठी तत्पुरुष समास हुआ है। बोलो श्रवण जी, बालबोध जी, सभी को मैं बोल रहा हूं, मनीष जी, विद्यानंद जी, सब बोलो कि ये अंतिम जो समास हुआ वो षष्ठी तत्व समास है। कौन सा समास है? हाँ, तो उसी के गर्भ में भी है ना पदार्थ पदांत, तो षष्ठी तत्व समास हो गया, और उसी के गर्भ में है पदार्थ द्विवचन भरे अलोक स्वर सवर्ण स्वर दिव्य चरह, दोनों है उसके गर्भ में। इसलिए मैंने कहा कि षष्ठी तत्व पुरुष गर्भ इतरे तरयोग द्वंद गर्भ षष्ठी तत्व समास, समझे? मैंने पहला षष्ठी तत्व समास जो है पदार्थ द्विवचन बरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दिव्य चरह के गर्भ में है, और पदार्थ द्विवचन बरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दिव्य चर विधिशु के गर्भ में है। पदार्थ द्विवचन बरे अलोप स्वर सवर्णानुस्वार दिव्य चर चरह, इसलिए षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतने तरयोग द्वंद। षष्ठी तत्पुरुष पहला जो है वह विशेषण है इतने तरयोग द्वंद का, और षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतने तरयोग द्वंद विशेषण हो गया षष्ठी समास जो लास्ट हुआ उसका है। इसलिए षष्ठी तत्पुरुष गर्भ इतरे तरयोग द्वंद गर्भ षष्ठी तत्पुरुष समास हो गया। समझ में आया? आप लोग सभी समझ गए जी? वसुधा जी समझ गई? चलिए जी, अब आगे। अब जो है अनुवृत्ति, अनुवृत्ति अतः प्रश्न पूर्व विधव से अतः परस्मिन की अनुवृत्ति आ रही है, स्थानीय बदा देश से स्थानीय बद आदेश की अनुवृत्ति आ रही है। समझ गए? तो आप सभी ने पढ़ा है, आप सभी को हमने पढ़ाया है कि द्वंद्वान्ते द्वंद्वादौ सूयमानं पदम प्रत्येकम अपि संबध्यते। पढ़ाया हमने जी कि भाई द्वंद के अंत में यदि कोई पद सुनाई दे सुलेमान जो पद हो, और या आदि में शुरू में सुलेमान पद हो, उस सुलेमान पद का द्वंद के प्रत्येक वर्ती पदार्थ के साथ संबंध होता है, वर्ती पद के साथ संबंध होगा। तो विधि का संबंध जो है पदार्थ के साथ हो जाएगा, पदांत विधौ ऐसा हो जाएगा। विर्वचन विधौ वरे विधौ यलोप विधौ स्वर विधौ सवर्ण विधौ अनुस्वार विधौ दीर्घ विधौ जश विधौ चर विधौ च। समझ में आया इसमें कोई शंका? विधि शब्द को हमने सबके साथ जोड़ दिया, पदांत के साथ भी जोड़ दिया, द्विवचन के साथ भी जोड़ दिया, वरे के साथ भी जोड़ दिया, यलोप के साथ भी जोड़ दिया, स्वर के साथ भी जोड़ दिया, सवर्ण के साथ भी जोड़ दिया, अनुस्वार के साथ भी जोड़ दिया, दीर्घ के साथ भी जोड़ दिया, जश के साथ भी जोड़ दिया, चर के साथ भी जोड़ दिया। तो हिंदी में अर्थ के पदांत विधि में, द्विर्वचन विधि में, वरे विधि में, यलोप विधि में, स्वर विधि में, सवर्ण विधि में, अनुस्वार विधि में, दीर्घ विधि में, जश विधि में, चर विधि में। विधि माने कार्य, विधि का मतलब क्या है जी? कार्य विधि इति विधि माने विधि से, या जो विधान किया है माने कार्य, विधि से माने कार्य, विधि माने कार्य, विधि माने क्या है जी? कार्य। तो पद कार्य में, द्विर्वचन कार्य में, वरे कार्य में, यलोप कार्य में, स्वर कार्य में, सवर्ण कार्य में, अनुस्वार कार्य में, दीर्घ कार्य में, जश कार्य में, चर कार्य में, ऐसा हो गया। गुरुकुल वाले को समझ में आया? इतना जितना मैं बताया इतना समझ में आया? हाँ। तो और आप लगे स्काइप वाले समझ गए? आनंद जी समझ गए? आनंद जी समझ में आया? जी आ गया सर, बहुत ही सरल है। तो अब ऊपर से अचह की अनुवृत्ति आ रही है, अचह परस्मिन का, तो क्या हो गया? अब इसको मैं एक साथ जोड़ के ही अर्थ करता हूँ कि पदांत द्विवचन वरे यलोप स्वर सवर्ण अनुस्वार दीर्घ जश चर विधिषु परस्मिन, मैंने निमित्त सप्तमी है परस्मिन में, इसलिए परस्मिन निमित्ते अतः स्थाने यो आदेश अर्थात पर निमित्त को आज आदेश अतः सस्ती है परस्मिन में निमित्त अपनी है इसलिए परस्मिन निमित्ते अतः स्थाने आदेश यह आदेश यह आदेश अर्थात पर निमित्त को आज आदेश मतलब यह हुआ स्थानीवत न भवती न है न भवती ऐसा हो गया कि द्विर्वचन वरे यलोप स्वर सवर्णानुस्वार दीर्घ जचर विधिषु परस्मिन निमित्ते अतः स्थाने या आदेश स आदेश स्थानीवत न भवती यह अर्थ हो गया कि इन इन विधियों में मैंने पदांत विधि में द्विर्वचन विधि में वरे विधि में यलोप विधि में स्वर विधि में सवर्ण विधि में अनुस्वार विधि में दीर्घ विधि में जश विधि में चर विधि में पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश जो है वह स्थानीवत नहीं होता है। समझ में आया जी? और हिंदी में समझ में आ गया? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हेलो, हाँ जी, समझ में आ गया। चलिए जी, अब आगे चलते हैं। ये तो अर्थ हो गया। इसका उदाहरण है जैसे पदांत विधि है कौ स्तः यौ स्तः तानी संति यानी संति, ये दिया है। द्विर्वचन विधि में दिया तभ्यत्र मत्र, वरे विधि में दिया अप्सु यायावर प्रवत वपेत पिंडान, यलो विधि में दिया कंडूति, स्वर विधि में दिया चिकीर्षक जिहीर्षक, सवर्ण विधि में दिया है शिंडी पिंडी, अनुस्वार विधि में दिया है तिमशंति तिमशंति, दीर्घ विधि में दिया है प्रतिदीपना प्रतिदीपने, जश विधि में दिया है सघिश्चमे सपीतिश्चमे बब्धांते हरिधाना, चर विधि में दिया है जक्षतु जक्षु अक्षन न मी मदंत पितरः, ये दिया है। तो आइए सबसे पहले पदांत विधि पर विचार करते हैं। पदांत विधि जो है कौ स्तः यौ स्तः तानि संति यानि संति, इस पर विचार करते हैं। कौ स्तः आप यदि प्रथम वृत्ति होगा तो प्रथम वृत्ति में पहला भाग में 623 नंबर पेज निकाल लेंगे, उसी में जो है 623 पेज निकाल लीजिए, पहला ही भाग में उसी में 623 नंबर पेज निकाल लीजिए। यहाँ पर हमारे सामने पढ़ रहे हैं सज्जन मानपस्थी है विद्वान है तो उनको मैं बोल रहा हूं। तो ये जो है कौस्तः ये सिद्धि है, बोलते कौ मने कौन दोनों, स्तः मने हैं, कौन दोनों हैं, ते कौस्तः वे दोनों कौन हैं, ऐसा। तो आइए कौस्तः में जो है पहले अस धातु स्तः की सिद्धि करते हैं, स्तः कैसे बनता है, स्तः कैसे बनता। तो अस भुवि अस धातु है, अनुबंध रूप करेंगे तो अस हो जाएगा। अस की जो है पूर्वज जो है धातु संज्ञा भूवाद इत्यादि से लगा करके और फिर लट लट लट ले आएंगे और लट के स्थान पर जो है यहाँ पर द्विवचन में तस आ जाएगा कि अस्ति स्तः, लट लकार में स्तः होता है तो तस प्रत्यय आ गया, इप तस हो गया, तस प्रत्यय आ गया और अस्तस हो गया। तस को मान तस की जो है तिंग सिर्फ सार्धातुकम से जो है सार्धातु संज्ञा है, तिंग और सिर्फ प्रत्यय की सार्धातु संज्ञा होती है और सार्धातु संज्ञा होने से कर्तरी सब कर्तावाची जो सार धातु पर रहते धातु से पर शप प्रत्यय होता है, शप हुआ। परंतु उस शप का अदि प्रभृतिभ्य शपः, अदादिगण में पठित जो धातु है उससे परे शप का लुक हो जाता है। लुक क्या है? प्रत्यय लुक स्वरूप, तो शप का लुक हो गया तो अस तस हुआ। अस तस जो है तस को जो है तस जो है तीन से सार धातु से साधारण संज्ञा है, साधारण संज्ञा से सार धातु कवपित, ये एक दो चार है, ये पढ़ाया हुआ हूँ क्या? सार भाग कव पढ़ाया हूँ कि नहीं पढ़ाया हूँ? पढ़ाया हूँ, बिल्कुल नहीं पढ़ाऊंगा। बस सारधातुकम फिर मैंने पित भिन्नम सारधातुकम गित भवति, गित भवति गित है मैंने गित वक्त इस पर मैंने समय याद आ रहा है कि इस पर मैंने बहुत गलत प्रवचन भी दे दिया था कि ब्रह्म को जानता है वह ब्रह्मवत होता है, ब्रह्म नहीं होता। तो ये जो है तस की जो है सारधातुक जो संज्ञा है, और सारधातुक संज्ञा होने से इंग्लिशित सारधात कम पित भिन्नम सारधातु गित भगवती गित के समान माना जाता है, मैंने गित माना जाता है। नित्वत मानने से नित जो है नित्वत मानने से क्या हुआ? स्मरसोर लोप स्नोसोर अल्लोप, इससे अकार का लोप होता है। निकाल लीजिए छह चार, अब दूसरा दूसरा भाग वो रखिए वहां पे, और इसका दूसरा भाग है तीसरा भाग है, थर्ड पार्ट जो है स्नोसोर अल्लोप, थर्ड पार्ट जो है उसके छठा अध्याय चतुर्थ पाद छह चार, छठा अध्याय चतुर्थ पाद का 111 नंबर 111 111 नंबर सूत्र को निकाल लीजिए। ये पेज नंबर हमारे में जो पुस्तक है इसमें जो पेज नंबर है वह 271 है, 271 नंबर पेज है उसका 111 नंबर सूत्र निकाल लिए। सभी निकाल लिए जी सूत्र को, एफोरिज्म को निकाल लिए, स्नोसोर अल्लोप जी निकाल लिए। देखिए स्नोसो हो गुरुकुल वाले निकाल लिए क्या आप लोग? निकाल लिए कि नहीं स्नोसोर अल्लोप? हाँ देखो स्नोसोर अल्लोप स्नोसो हो सकारांत पुमलिंग स्नस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, और अल्लोप अकारांत पुमलिंग अल्लोप शब्द प्रथम व्यक्ति एक वचन षष्ठी व्यक्ति द्विवचन है, अल्लोप प्रथम व्यक्ति एक वचन है। अब समास है स्न में, स्नश्च अश्च ताल पेशा नहीं कीजिएगा, इसमें कर दिया हुआ है ठीक नहीं किया, अश्च मैंने कोई गलत नहीं है वो संधि कर दिया अस्त उसमें अस्तु, परंतु जैसा है वैसा ही रखिए, भ्रांति क्या करना। अस्त मैंने अह तो नहीं है, प्रथम व्यक्ति ऐसा भी शंका हो सकता है, इसलिए शंका नहीं करना, संशय तो मिलने से इसलिए अस्तंति सौ कृष्णश्च अश्च इति कृष्णसौ, ये इतने तर योग द्वंद्व समास हो गया। स्न और अस में जो पर रूप हो गया सप्तम द्वादी सुपर रूप वाच्य में वार्तिक है उसे हो गया, स्नो और स्नो में और अस्का मिलकर के पर रूप हो गया, तो स्नसो हो सकंधादिषु पर रूपम वाच्यम स्नश्च अश्च स्नसौ इतरेतर योगद्वंद्व करते हैं स्नसो, और अल्लोप में है अतः लोप अल्लोप षष्ठी तत्व समास है, मतलब अतः लोप संधि करेंगे तो अतो लोप, तो अतः लोप अल्लोप षष्ठी तत्व समास हो गया, अतो लोप अल्लोप। अंगस्य का अधिकार चल ही रहा है, और अत उत्सार धातु के जो छह चार 110 नंबर इसके ऊपर जो सूत्र है इससे सार धातु के केंद्र की आ रही है, इससे जो है सार धातु के केंद्र की आ रही है, और एक सूत्र है उससे कंगति की भी आ रही है, वह है गम हन जन खन घसान लोपक नंगी छह चार 98 नंबर सूत्र है, 98 नंबर सूत्र है, इससे कंगति के अंदर की आ रही है, समझ गया जी? तो कंगति के अंदर की आ रही है, तो क्या हो गया सार धातु के कंगति परतः, ऐसे ही हो गया मैंने सार धातु के कंगति परतः हो गया क्या? स्नसो हो स्नसो में षष्ठी है वह अवयव है और अंगस्य का विशेषण है, तो स्नसो अंगस्य ऐसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा जी? स्नसोह अंगस्य अवयवस्य अकारस्य लोपः भवति। यह हो गया कि सार्धातु के कुंति परतः स्नसोह अंगयोह, अंगस्य में बोल दिया था, गलत बोल दिया था इसको, क्योंकि स्नसो जो है सचिव वचन से अंगयोह कर दीजिए, स्नसो अलग अलग करेंगे तो स्नस अंगस्य हो जाएगा। और मैंने और अस्ते अंगस्य च अकारस्य स्थाने लोपो भवति, सार्धात्मक नीति पड़ता है ऐसा अलग अलग करेंगे तो, नहीं तो एक हम करेंगे तो स्नसो अंगस्य अंगयो स्नसो सॉरी स्नसो अंगयो, तो सार्धात्मक नीति पड़ता स्नसो अंगयो अवयवस्य अकारस्य, या ये जो है स्न का भी अकार होगा और इसका भी अकार होगा, तो अवयव अकार को, अकार को बस ये अकार ही ठीक है, स्नसो हो अवयव से स्न के अवयव आकार के सामने, तो सार्धात्मक नीति पड़ता स्नसो अंगयो अवयव से अकार से स्थाने लोपो भवति। यह हो गया कि कितगित सार्धातु के परे रहते स्न और अस अंग के अवयव अकार के स्थान में लोप होता है। तो यहां पर देख लीजिए कि अस है और तस है, तस क्या है नित्वत माने है इसको, सार्धातु का पित गित है नहीं पर तो गितवत माने है काम करने के लिए, तो नित हो गया तो नित सार्धातु परे है इस तीन से सार्धातु कम, तो तस तीन माने नित सार्धातु परे है, तो अस जो अंग है तस को मान करके अस की अस्मात प्रत्यय विधिता प्रत्यय से अंग संज्ञा है, तो अंग संज्ञा होने से अंगस्य के अधिकार में स्नसर लोप हुआ है, तो इस तस जो गित जो सार्धातुक परे है तो अंग अस अंग जो है उस अस अंग के अवयव आकार के स्थान में लोप हो गया तो बच गया स। समझ में आया क्लियर? और समझ में आया गुरुकुल वाले को? समझ में आया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? अरे नहीं आया। अच्छा बताओ सुनसो कौन सी विभक्ति है? सुनसो कौन सी विभक्ति है बोलो? वेरी नाइस, बहुत सुंदर। स्नसो षष्ठी विभक्ति द्विवचन है, बहुत सुंदर। तो और अंगस्य का अधिकार है ना, ये छह चार छठा दे चतुर्थ पाद का है, एक सही कारण तो अंगस्य का अधिकार चलेगा कि नहीं चलेगा? तो स्नसो षष्ठी विभक्ति द्विवचन अंगस्य षष्ठी एक वचन है तो उसको भी षष्ठी द्विवचन बना दो, क्योंकि स्नसो जब ये है विशेषण है तो स्नसो षष्ठी द्विवचन, इसलिए अंग भी द्विवचन हो जाएगा कि नहीं? तो स्नसो अंगयो, इतना समझ में आ गया? अंग का षष्ठी द्विवचन अंगयो होगा कि अंगस से अंगयो बन गया कि नहीं? अजी इतना समझ में आ गया? स्नसो अंगयो इतना समझ में आ गया? षष्ठी है इसलिए षष्ठी स्थानी होगा, परिभाषा की उपस्थिति हो जाएगी इसलिए हो जाएगा स्नसो अंगयो क्या स्थाने। तो यहां पर देखो, यहां पर स्नसो अंगयो जो है स्नसो अंगयो वो उसमें षष्ठी है, वह अवयव षष्ठी है। कौन सा षष्ठी है? अवयव षष्ठी है, इसलिए स्नसो अंगयो में अंगस में अवयव, इसलिए अंगयो अवयवस्य क्या हो गया? अवयव षष्ठी के कारण हो गया स्नसो अंगयो अवयवस्य ऐसा है, उसमें स्थान षष्ठी नहीं है, पहले में स्थान षष्ठी बोल दिया था, गलत में बोल दिया। स्नसो अंगयो अवयवस्य उस अवयवस्य का अल्लोप में अतः लोपो अल्लोप था ना जी, समझे, अतो लोप अलोपत इसलिए अवयवस्य अतः मान अकारस्य लोपो भवति, मान स्न और अस अंग के अवयव अकार के स्थान में लोप होता है। और समझ में आ गया, स्नसो अंगयो अवयवस्य अकारस्य अलोप में अतः है ना जी, इसलिए उसको अलग करके कर दीजिए, अकारस्य स्थाने लोपो भवति, समझे? अभी भी नहीं समझ में आया, हेलो हाँ, अस के आकार तो अस अंग है ना, अस अंग है उसके अवयव जो आकार है उसका लोप हो जाएगा। अस में दो अवयव है ना, एक अ है दूसरा स है, तो इसलिए अ का लोप हो जाएगा और बच गया स, केवल बच गया स हलंत स। हाँ, तो स्नसो अंगयो अवयव अकार से लोपो भवति, स्न और अस अंग के अवयव अकार के स्थान में लोप होता है, तो लोप हो गया। लोप क्या है, स्न लोप है, तो स तस, अब मिला दीजिए तस, सौ को विसर्ग कर दीजिए पूर्व स्तः, ये बन गया रुत्व और विसर्ग शुरू और फिर खर विसर्ग स्तः बन गया। स्तः की स्थिति समझ में आ गया सभी को, ऐसे बना सभी को समझ में आ गया कि स्तः आकार लोप हुआ उसको ध्यान में रखिएगा, आकार लोप है उसको ध्यान में रखिएगा। अब जो है कौ की सिद्धि करो, किम शब्द है, क्या शब्द है जी, किम है, किम से आगे अरु आ गया द्विवचन में, और किम कह विभक्ति पढ़ते किम को क होता है, तो क हो गया अरु हो गया, फिर वृद्धि रेचि कर देंगे तो कौ बन जाएगा, समझे, राणो की तरह कोई विशेष नहीं है, तो कौ बन गया। किम से आया अविभक्ति और किम कह एक सूत्र है, किम कह पढ़ाया हूं कि नहीं पढ़ाया हूं, पढ़ाया, हाँ तो ये तो पढ़ा, बहुत सरल है, पढ़ाया होगा बहुत, किम स्थाने कह भगवती मैंने किमो अंग से, किम का अंग संज्ञा का अधिकार, मतलब किमो अंग से अवकुमन किम किम के अंग, किमो अंग से स्थाने कह भगवती, किमो अंग से सर्वस्व स्थाने कह भगवती विभक्त करता, विभक्ति के परे रहते हैं, तो किम को क हो गए, मैंने क्या क हुआ औ है, फिर संधि कर दीजिए वृद्धि रेखि से तो कऊ बन जाएगा, तो कऊ स्तः क्या बन गया, कऊ स्तः, इतना सभी को समझ में आ गया, कऊ स्तः की सिद्धि हमने कर दिया। अब सूत्र को घटाएंगे, सूत्र न पदार्थ वचन को समझाएंगे, इतना सभी को समझ में आ गया, गुरुकुल वाले को कव स्था की सिद्धि आ गई जी, कव स्तः, स्तः तो बना दिया था, स्था की सिद्धि, कव की सिद्धि समझ में आया कि नहीं, श्रवण बाल बोध मनीष विज्ञानम इन सबको, अब है कव स्तः, अब इस स्थिति में चलो करते हैं। अब यहां पर जो है स्थानी बदादेशो नल विधौ, इसको करो आदेश स्थानी वत भवती, इतने अंश को हटाओ, तो बताओ अस के अ के स्थान पर क्या आदेश हुआ था, बोलो कोई ना कोई बोलो, अस के अ के स्थान पर क्या आदेश हुआ था, लोप हुआ, बहुत सुंदर, हाँ सुनोसुर लोपों से लोप हुआ था, तो आदेश स्थानी वत भवती, आदेश जो हुआ वह स्थानी के समान हो गया, तो यहां पर आदेश जो है अ वह स्थानी के समान हो गया, वह लोप स्थानी ग्रहण तो अ दिखने लग गया, यहां पर कौस्ता में अ दिखने लग गया, अ दिखने लगा कि नहीं जी बुद्धि में, जब किसी का नाम नहीं लू तो कोई भी बोलो तो अ दिखने लग गया, तो यहां पर अ जब दिखने के कहते एचो या वाया प्राप्त होगी कि नहीं होगी, सूत्र प्राप्त होगा कि नहीं होगा, क्योंकि एच के स्थान पर आई अव आई याद होता है, औ है औ एच है ना, एओ आई ओ, तो औ है एच, उसके स्थान पर आई प्राप्त है अच के परे रहते, तो कौस्ता में जो अ का जो लोप हुआ है वह स्थानीवत भी मान लिया जाए तो वहां पर अ दिखने लग जाएगा और इसलिए एचो या वायावा की प्राप्ति हो जाएगी, प्राप्त हो जाएगा, समझ गए। और फिर काबस्त ऐसा रूप बनने लग जाएगा जो कि अनिष्ट है, ठीक नहीं है, समझ रहे हो गुरुकुल वाले, समझ में आ रहा है। हाँ जी, उसके बाद उसके दूसरे भाग को सोचो, स्थानीय बता अनल विधौ, बोलते हैं कि स्थानीय अल को आश्रय मान करके भी कोई विधि हुआ हो उसमें आदेश स्थानीय वत नहीं होता, स्थानीय अल को आश्रय मान करके। यहां पर अस में अ के स्थान पर जो लोप विधि हुई है तो स्थानीय अल को आश्रय मान करके भी कोई विधि हो रहा हो तो उसमें आदेश स्थानीय वत नहीं होता। तो स्थानीय अल जो है और उसको आश्रय मान करके एचो यवायाव विधि हो रही है, मैंने गलत बोल दिया, स्थानीय अल जो अ है उसको आश्रय करके क्या विधि हो रहा है, एचो यवायाव, स्थानीय अल को आश्रय मान करके कोई विधि हो रहा हो तो उसमें स्थानीय वत नहीं होता है। तो स्थानीय अल जो अ है उसको आश्रय मान करके एचो यवा यावा विधि हो रही है तो वो जो है नहीं होगा स्थानीय वत, तो फिर स्थानीय वत नहीं हुआ तो एचो यवा यावा नहीं लगा, कौ स्थिरा अनल विधो, समझ में आ गया जी। अब उसके बाद आता है दूसरा सूत्र अचा परस्विन पूर्व विधौ, जो कि आपको मैंने पढ़ाया, क्या पर को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश, पर निमित्त को आदेश है, परस्मिन निमित्त अत स्थान आदेश पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीय न होती, पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीय भवती, अच्छा प्रश्न पूर्व विधौ कर्तव्य स्थानीय भवती। तो यहां पर यह है कि पर को निमित्त मान करके के स्थान में आता, अर्थात तस जो है स्लसर और लोप से अ के स्थान पर जो लोप आदेश किए हैं तो पर जो तस है उस तस को निमित्त मान करके, मैंने आपने बताया ना किंगिति सार्धातु के पर था, तो यहां पर तस जो किंगिति सार्धातु है उस गिप सार्धातु के पर रहते अस के अ के स्थान पर लोप आदेश हुआ है, तो पर को निमित्त मान करके अस के स्थान में लोप आदेश हुआ। और पूर्व दो स्थानीय जो अल है उसको आश्रय करके पूर्व में अब यहां पर एचो यवायाव विधि हो रही है, उस पूर्व विधि करने में पूर्व जो विधि करना है वो स्थानीय से लेना है, स्थानीय तो यहां पर अ स्थानीय अ, उससे पूर्व में एचो यवायाव विधि कर रहा है तो पूर्व विधो कर्तव्य, तो पर को निमित्त मान करके यहां पर तस को निमित्त मान करके अच के स्थान में आदेश हुआ है तो वह आदेश लोपादेश पूर्व विधि करने में स्थानीय अच से पूर्व विधि एचो या वाया लग रहा है उससे पूर्व विधि करने में स्थानीयवत हो जाएगा, स्थानीयवत हो जाएगा तो फिर जो है अनिष्ट सिद्ध होने लग जाएगा, एचो या फिर प्राप्ति होगी, समझ में आया जी। इतना भाग सभी को समझ में आया। अब इसके बाद ही करा कि न पदांत द्विर्वचन वरे अलोप स्वर समर्मानुस्वार पदांत में, पदांत विधि में क्या करें जी, पदांत विधि में सुप्तिंगंतम पदम सुबंत सिंगंत की जो पद संज्ञा है तो पदांत विधि में पद के पदांत माने पद के अंत माने पदे, दो इसका समास है, एक है पदे अंत पदांत, दूसरा है पदस्य अंत पदांत, तो पदांत के विधि में पदांत के कार्य में, तो यहां पर कौ जो पद है कि नहीं, सुप्तिंग अंतम पदम से सुबंत तिंगंत की पद सज तो कौ पद है कि नहीं है, तो कौ जो पद है उसका अंतावयव क्या है, उसको क्या कार्य हो रहा है, संधि कार्य हो रहा है, मतलब यहाँ पर आव ये कार्य हो रहा है संधि कार्य। तो ये कह रहे हैं कि पदांत विधि में पद के अंतावयव के विधि में, तो पद के अंतावयव के कार्य में, तो यहाँ पर पद है कौ, उसके अंतावयव है औ, उसका कार्य है आव विधि, मान संधि जो है आवश्यक वो विधि। इस विधि में पर को निमित्त मान करके जो अस के स्थान में आदेश हुआ है, तस को निमित्त मान करके अस के अ के स्थान पर जो लोप आदेश हुआ है वह आदेश नहीं होगा, माने वह स्थानीवत पर माने आदेश स्थानीवत नहीं होगा, स्थानीवत नहीं होगा तो फिर अ नहीं दिखेगा, तो फिर एतु ये वायावान नहीं लगेगा। समझ में आ गया जी? गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ जी, हाँ, मैंने तीनों सूत्र मैंने अच्छा स्थानीय बदाय अनल विधौ ये आना चाहिए समझ में, मैंने स्थानीय बता दे था फिर अनल विधौ दोनों अस्थि अच्छे तरीके से मस्तिष्क में स्पष्ट होना चाहिए, फिर अच्छा प्रश्न भी स्पष्ट होना चाहिए, फिर पदांत विधि में भी स्पष्ट होना चाहिए। तो आप लोग अनंत जी आपको समझ में आया? जी आ गया। अब इसके बाद जो है ये जो है यव स्तः भी ऐसे बनेगा, यव स्तः भी इसमें भी कोई है ही नहीं, यत शब्द है और अव हो गया क्रियानाम से य तो को अ हो गया, फिर गुण कर दीजिए य और अव हो गया, फिर वृद्धिरेखा हो गया यव बन गया, उधर में स्तः है ही और यव स्तः हो गया, यहाँ पर स्थानीय राष्ट्र विधो करें तो स्थानीय आदेश अ को फिर जो है स्थानीय में दिखा दो प्राप्त हुआ, तो फिर कहते अनल विधो स्थानीय अल्प आश्रय मान करके विधि हो रहा होता है तो वो स्थानीय वत नहीं होता, तो फिर जो है यहाँ पर अच्छा प्रश्न को कहता है कि पर को निमित्त मान करके, तो तस को निमित्त मान करके अस के अ के स्थान पर लोप आदेश हुआ था उससे पूर्व विधि हो रहा है उसमें स्थानीय वत हो जाएगा, तो फिर एच हो जाएगा। तो बोलते न पदांत विवचन बरे ये लोग स्वर सवर नीर्घ विधि से करा कि पदांत विधि में पद जो यव है उसका अंतावयव जो औ है उसके स्थान पर जो कार्य हो रहा है जो यवायाव से आव विधि, तो उसमें स्थानीवत पर को निमित्त मान करके जो अच के स्थान में जो आदेश हुआ, तस को निमित्त मान करके अच के अ के स्थान पर जो रूप आदेश हुआ था वह स्थानीवत नहीं हुआ, तो फिर संधि नहीं हुई, यह उसका वैसे ही है। समझ गए? समझे जी? हाँ? अब चलिए, अब कानी संति और यानी संति, तो किनके कानी, किनके कानी, तो किनके कानी इसे भी पीछे कर दिया गया हुआ कि नहीं, कोई ऐसा सब भी आया है जो कि सत्य कानी इत्यादि नहीं आया ना, कि आया है नहीं आया, नहीं आया तो फिर यहाँ कर देता हूँ पानी के लिए। ओम किम शब्द है क्या जी? किम शब्द है, किम शब्द, किम से आगे जस ले आइए, किम से लाइए जी, जस, जस ले आए आप लोग, मस्तिष्क में लाइए या कागज में लिख सकते हैं, नहीं यदि मस्तिष्क में जब भी जलता हो तो कागज में लिख करके देखें, किम के आगे जस ले आइए। अब जो है जस को मान करके जो है मैंने सूत्र है ना जस सो सी निकालिए, ये सप्तम अध्याय तीसरा भाग जो है सप्तम अध्याय पहला पाद का सूत्र है, ये जस सो सी होना चाहिए, जस सो सी निकाल लीजिए, मतलब राखी किया हुआ हूँ पढ़ा दिया आचार्य जी, वही तो मैं वो लग रहा कि कैसे नहीं किया, ये कुंडानी मैंने ये जो है, चलिए अब मैं बोला तो अभी किया तो मैं कर ही देता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं है, पर तो क्योंकि लग रहा था कि मैंने किया हुआ है, तो चलिए तो जस असोसी, जस असोसी निकालिए आप लोग, हाँ तो जसोसी जो है जसो हो सकारांत पुल्लिंग जस शब्द षष्ठी विभक्ति द्विवचन है और श्री ही जो है इकारांत पुल्लिंग श्री शब्द प्रथमा विभक्ति द्विवचन है। समझ गया? तो ये जसो सी कहता है ऊपर से अनुवृत्ति जो आ रही है इसमें समास है जश सा। हाँ जी कुछ पूछ रहे हो? ये 7.1.20 नंबर सप्तम अध्याय पहला पाद का 20 नंबर सूत्र है। प्रथम वृत्ति में 306 नंबर पेज है तीसरा भाग का। जश सो सी तो जश सा जश च मान जश च सस च कि जश ससऊ तयो जसो इतर तर युग हो गया। और ऊपर से नपुंसकात की अनुवृत्ति आ रही है। किसकी अनुवृत्ति आ रही है जी? नपुंसकात का जो 7.1.19 अनुवृत्ति आ रही है अंगात का तो अधिकार कर लीजिए। क्या हो गया? नपुंसकात अंगात उत्तरयो जसो स्थाने श्री भगवती ये हो गया। नपुंसक अंग से उत्तर जस और सस के स्थान में श्री होता है। तो बताओ ये किम शब्द नपुंसक है? क्योंकि नपुंसक कहानी सिद्धि करना ना कि नपुंसक अंग है। किम नपुंसक अंग है? उस किम नपुंसक अंग से उत्तर यहाँ पर जस है और सस है दोनों से हो जाएगा। कहानी दोनों में बनता है श्री हो गया। समझ गया जी? तो किम श्री क्या हो गया? किम श्री और किम श्री को करके शी तो विभक्ति है। ये स्थानी बता दे सुनो दूसरे आदेश स्थानी मत होता है तो विभक्ति संज्ञा है ही शी की। तो जो यहाँ पर जो है आप क्या कीजिए किम कह विभक्ति के प्रत्यय किम को क होता है तो यहाँ पर किम को क हो गया है। किम को क हो गया है तो क शी का अनुबंध रूप क ई क्या हुआ जी? ई। अब जो है इस स्थिति में जो है ई को मान करके क की तो संज्ञा है ही नपुंसक से झलचा शी सर्वस्थान शी की सर्वस्थान संज्ञा है झलंत और अजंत नपुंसक को लुम होता है सर्वस्थान के पर रहते। ये मैं आपको बताया हुआ हूँ पहले से देख लीजिएगा मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। तो ये नपुंसक है उसको जो है नुमागम हुआ तो मित्रन त्यात्रह मित्रन त्यात्रह ये जो है अंतिम अर्थ से परे होता है। ये जो है अंतिम अर्थ से परे होगा तो एक ही तो अच्छा है ही तो उनसे परे होगा तो क नुम ई क्या हो गया जी? क नुम ई अनुबंध लो क न ई ये हो गया क न ई। इसी में सर्वनाम स्थान का समुद्ध समुद्धि दिन सर्वनाम स्थान के प्रति नकारांत अंग की धातु दीर्घ हो जाता है तो यहाँ पर कन जो था कन ई तो नकारांत धातु जो है यहाँ पर क्योंकि उसका ही अव्यय माना जाएगा ना उनका ही अव्यय अंतिम से पर हुआ इसलिए उसके उपधा को जो है दीर्घ हो गया तो क समुद्धि भी समुद्धि भी नकारांत उपधा को दीर्घ होता है तो नकारांत उस उपधा को दीर्घ हो गया तो का हो गया जी। हाँ जी बोलिए। क्या बोलो फिर बोलो? देखो देखो किम शब्द है और जस आ गया इतना समझ में आया? किम और जस किम जस किम जस करके किमह कर ले आओ। इधर देखो बता रहा हूं किम जस हुआ किम जस को किमह कह कि विभक्ति के प्रत्यय किम को कहोगे तो क जस हो गया। अब क जस जो हुआ तो अब जस असोसी से क्या है नपुंसक अंग से उतर जस और सस के स्थान पर शी होता है तो यहाँ पर क नपुंसक है नपुंसक लिंग है नपुंसक अंग है उसी आगे जो है जस है उसके स्थान पर शी हो गया तो क शी हुआ। स का लोप हो गया अनुबंध लोप हुआ तो ई हुआ तो क ई हो गया। इतना समझ में आ गया? क ई, इतना समझ में आया? तो एक सूत्र है नपुंसक से झलक चाह, जो कि मैं आपको कुंडानी में मैंने पढ़ाया था, मैंने वो 41 नंबर सूत्र पर पढ़ाया था, 41 सूत्र पर कुंडानी। तो वहां पर जो है आपको मैंने समझाया था नपुंसक झलक चाह कि नपुंसक छलंत अंग होना चाहिए या नपुंसक अंग होना चाहिए, उसको नुम होता है, उसको नुम होता है। यदि देखना चाहो तो देख लो, निकाल लो, नपुंसक से जो झलक है ये नपुंसक से झलक है, यदि आप देखना चाहते हो तो निकाल लो। ये जो है 7172 नंबर सूत्र है, 7172 नंबर सूत्र है, हालांकि मैं समझा दिया हुआ हूं, वो आपका काम है कि अब उसके परिश्रम करना, चलिए कोई बात नहीं। तो नपुंसक से झलक, तो नपुंसक से झलक 7172 है, सप्तम अध्याय पहला पाद का 72 नंबर सूत्र है। नपुंसक से अकारांत, नपुंसक नपुंसक सब संस्कृत के एक वचन, या नपुंलिंग झलच, ये भी संस्कृत के एक वचन है। झलच अचति झलच तस् झलच, समारोह सम्मत हो गया। सरनावसाने अनुवृत्ति आ रही थी, मैंने बताया था कि सरनावसाने पड़ता झलंत और अजंत अंग, अंग विशेष है और झल और अच विशेषण, इसमें झलंत अदंत विधि होगी, इसमें झलंत अदंत नपुंसक अंग से अंतावय नुम भवती, सरनावसाने पड़ता नुम भवती, नुम आगम होता है। तो यहाँ पर जो है क्या कहते हैं कि ई जो है ई सर्वनाम स्थान है, श्री सर्वनाम स्थान, श्री की सर्वनाम स्थान संज्ञा है, पीछे पढ़ाया हूं। तो जब श्री जश्री से श्री हुआ तो श्री सर्वनाम स्थान है, इस सर्वनाम स्थान के परे रहते ये क जो है नपुंसक अंग है, उसका अंतिम अवयव क का अंतिम अवयव न हो गया, नुम आगम हो गया इस सूत्र से, झलन नपुंसक से क नुम ई ये हो गया। और अनुबंध रूप पढ़ेंगे तो क नुम का म और न ऊ चला गया तो न बचा, तो कन ई हो गया, क न ई। अब ई को मान करके कन की अंग संज्ञा है ही, अंगस्य का अधिकार में अंगस्य अधिकार से सर्वनाम का संबंध, समुद्धि भी सर्वनाम पर करते नकारांत अंग जो कन हुआ उसका उपधाय और उनके आपको उपधा अकार प्रवृत्ति अकार, उसको दीर्घ हो गया तो कान ई कानी बन गया। समझ आया जी? समझ गए गुरुकुलवाल? समझे? हेलो, नहीं समझ में आया क्या? हाँ, उसका उसका जल तो देखना, संसार का समुद्र देखना, तो वो जो है उसका जो है क नुम ई है, नुम का मतलब क न ई हो गया और नकारांत का दीर्घ हो गया सर्वसंग समुद्र से, वो कानी बन गया, कानी संति यानी संति। और यहाँ पर भी संति जो है जी अस धातु है, जी आया, जी का जो है ध्वंतः झक पठंती जैसे बनता है, तो पठंती जैसे बनाया था ना, पीछे पढ़ाया होगा ना, तो ध्वंतः से अंग के संबंधी झ है उसको अंत हो गया, तो अस अंति है। और अंति जो है वही सर्वसाधात्म इससे गिरपत कर दीजिए, और गिरपत होने से जो हो गया सना सोना लोप से अकालोप हो गया, तो स अंति सहलंत और बिला दीजिए संति बन गया। संति की सिद्धि समझ गए सभी जी? अब अ का जो लोप हुआ है संति में, जो अ का लोप हुआ है, अब यहाँ पर स्थानीयवत आदेश, आदेश स्थानीयवत भगवती, आदेश स्थानीयवत होता तो जब अ दिखने लग जाएगा तो ई को नीचे लग जाएगा है, कानी और तानी के ई को जो है यह होने लग जाएगा। तो कहते अनल के दो स्थानीय अल को आश्रय मान करके दिव्य जीव हो रहा हो, तो स्थानीय अल जो है उसको आश्रय मान करके अच को मान करके अची पड़ता मैंने पूर्वस्थ विधि, यहाँ पर स्थानीय अल को मान करके पूर्व में यहाँ पर विधि हो रहा है, क्योंकि अल विधि में अली विधि है, अली पड़ता पूर्व में विधि हो रहा है, स्थानीय अल को आश्रय मान करके पूर्व विधि हो रहा है, इको जैसे यन को इको यन उसमें करे स्थानीयवत नहीं होता, नहीं होता है तो फिर इको नीचे नहीं हुआ। तो फिर कहते हैं अच्छा प्रश्न पूछो, पर को निमित्त मान करके अच के सामने जो आदेश, तो यहाँ पर जो अंति है जीता उसको निमित्त मान करके स्नोसरण लोप से आज के स्थान पर आदेश हुआ है, तो पूर्व विधि में करने में उससे पूर्व स्थानीय जो अच है स्थानी जो अर्थ होगा उससे पूर्व के विधि, पूर्व विधि को नची हो रहा है उसमें स्थानीवत हो जाएगा, तो स्थानीवत हो जाएगा तो एक नची फिर प्राप्त हुआ तो फिर कहते हैं कि न पदांत वचन भरे अलोप। बोल रहे हैं कि पदांत विधि में पद के अंतावयव जो की है कानी यानी उसके स्थान पर य विधि हो रहा है, तो पद के अंतावयव कार्य करने में स्थानीवत नहीं होता, आदेश स्थानीवत नहीं होता है, स्थानीवत नहीं हुआ तो फिर यहाँ पर एक चिन्ह नहीं लगा, एनादेश नहीं हुआ। समझ गए जी, सभी को समझ में आ गया? हाँ, गुरुकुल वाले को समझ में आया? हाँ, तो मंत्र पाठ समय हो गया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। चलिए सभी को सादर नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते।